kimś innym byłeś wczoraj. Dziś ci brak, nie jesteś już taki sam. Żal zgasło, tak łatwo ogrywasz mnie. Gdy chcesz, znów się dałam nabrać. Kimś innym byłeś wczoraj. Ania Dąbrowska przed momentem to od razu daje znać, że jej koncert w programie trzecim w niedzielę po 20. Tymczasem zaczynamy się przebudzać, bo w poranku znajduje się ponad coś kojącego, a też szanse przecież na nowe historie, nowe doznania, nowe przygody. Postaramy się tak Państwa nastroić, by łatwiej było wykorzystać te szanse, a przede wszystkim je dostrzec. Prawie 3 minuty po 4:00 Trójka zaczyna budzić. Skład Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Zapraszamy. Tonight. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeba be yourself, bo przecież na przykład lepiej być dziwnym dla innych niż obcym dla siebie. To teraz, proszę Państwa, zagramy bardzo klimatycznie, bo dzisiaj 66. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Kilka razy jego głos do 6 usłyszymy. Ten pierwszy raz to właśnie teraz. W programie trzecim przyznaje się do winy. Slow. obwać swa ciał. Wysłucham wersji tej. Lepiej przyznaj się, lepiej przyznaj się, wyznaj mi winy. Yeah.

28 minut do piątej. Dobre nastawienie od rana, czyli cały czas na program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, dzięki Nothing But Thieves, no od razu taka większa moc jest z nami, ale teraz będzie akurat o cierpliwości. Zmysłowo i na pewno zjawiskowo. Dziś 66. rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pilot, czyli z albumu Purple, jeszcze przed chwilą Interstate Love Song. Taka muzyczna podróż 30 lat wstecz. Ale wracamy już do tu i teraz. Taki kiss and ride przed nami, no bo wspólnie przecież zmierzamy w stronę 6. Na razie 20 minut do 5. Program Trzeci budzi też Sanach, bo u nas absolutnie nie sprzedaje się pocałunków. U nas daje się je za darmo albo nie daje wcale. No to proszę bardzo, dajemy. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest bardzo mało. Można żyć

Metallica z czarnej płyty. Proszę Państwa, w czerni jeszcze przed szóstą wejdziemy z grupą Pearl Jam. Tymczasem zmienimy kolor oraz estetykę na niemal baśniową, taką idealnie wypełniającą przestrzeń między nocą a dniem. 60 lat to właśnie dzisiaj kończy Elizabeth Fraser. Głos wręcz nieziemski, w pierwszej kolejności kojarzący się no właśnie z grupą Cocteau Twins. 10 minut do piątej w programie trzecim Bluebird. Program Trzeci Polskiego Radia. chcesz, nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz, nie umiem być automatem. Proszę Państwa, różnica 20 stopni to często się nie zdarza, ale tak konkrety. Zielona Góra dzisiaj zaledwie 14 stopni, w Lublinie 34, tutaj najcieplej. Będzie grzmieć i padać nad morzem. Pogoda taka, jakby kręcili dalszy ciąg serialu Czarne Chmury. Za to w Bieszczadach i gorąco, i słonecznie. Określenie pogoda dynamiczna, no dzisiaj jest i będzie takie w sam raz. Proszę Państwa, 2 minuty do 5:00. Trójka budzi Simply Red w trójce też idealnie na start dnia. All up for you. Yes, sir. I give it all up for you. Yes, sir. I give it all up for you.